سورة آل عمران درس نمبر 15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة كلاچو پرشتي یا مریم او مریم ان الله استفاکی یقینا الله تعالی چون کړی د تعالی را وتطهرکی او پاک کړی د تعالی را واستفاکی او غوره کړی د تعالی را علی نساء العالمین پس انا او د عالمین مان دی په رومبای اساد سوره ال عمران کې د دریم با پنځم خبره تفصیلی شروع ده په اسباب تبدیت حضرت عیسی علیه السلام او په هغه باندې درې واقعات یو واقعه د امراته عمران د خزه د عمران چې د مریم بی بی مور وا او د عیسی علیه السلام نیا وا نو دا هغه واقعه په ذکر کوله او دویمه واقعه د زکریا علیه السلام چې کفالت د مریم بیبی او دارنګي د مریم علیه السلام سره مختلف قسم خوراکونه لیدل او د هغه تپوس کول او د هغه د تپوس نه پس د الله په حضور کې د خپل بچی لپاره درخواست کول دعا کول او د الله تبارک وتعالى د طرف نه داغي د امراته عمران د مریم بیبی چې دای نظر کړي وا د الله تبارک وتعالى نه د طرف نه د نظر د قبولیت چې الله تبارک وتعالى قبول کړي دا د پاره د نظر چې تاسو نظر کړي وا نو قبولیت ته الله تبارک وتعالى د طرف نه بل طرف ته د زکریا علی السلام د دعا قبولیت ته الله تبارک وتعالى د طرف نه چې بچي ولا ورکو به موسمه او بل طرف ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه رزق مریم بیبی ته چې به موسمه میوي او به حساب رزق د الله تبارک وتعالى د طرف نه نو سو دلتا پدی آیاتونو کې حالت ته مریم بیبی ذکر کوي او د دې زنه غدری دیرش نقطې شروع کوي د دې د پاره چې عیسی علی السلام بندو نو په دې کې سوچو کوي چې کم خلق هغه ته نسبت د الوهیت د الٰه د الله سره دویم دریم یا هغه ته د الٰه نسبت کوي نو دین ته وګورئ چې هغه بنداو نو فرمایي په واقعا د مریم بیبی او دارنګي هغه نخي د عبدیت د پاره د عیسی علی السلام او د مور داغه وایز قالت الملائکه کلا چې وې پرشتو پرشتے کله چوی پرشتے یا مریم او یا مریم ان الله استفاکی یقینا الله تبارک وتعالى چونکړه د تعالی را نو یو نقطه چوغورا مورې چ کم دی په چونکولو کې چاته محتاج وا الله تبارک وتعالى ته محتاج وا نو چې الله یې چونکې ناغه کی تاسو الوهیت او داغه په زوی کې څنګه الوهیت تاسو لټوي نو یو نقطه وتوهرکی او پاکه کړی دی تعالی را دا دویمه نقطه چې الله تبارک وتعالى ته پاکه ساتلی سوترا او خیسته اخلاق یې درکړی دی نو چې څوک په سوترا او خیسته اخلاقو کې الله ته محتاج ای او الله ول ورکی نو هغه ته څنګه او داغه بچی ته څنګه عیسی علیہ السلام دی هغه ته تاسو نسبت ته الٰه کوي نو دا دویمه نقطه واستفا کی دریمه نقطه ورکړی دی الله تعالی را علی نساء العالمین فزنانو د عالمین ماندی فزنانو دا هغه وخت چې څومره مخلوقات او په ټولو زنانو الله تبارک وتعالى غوړه کړی و نو چې الله ولا غوړوالی ورکی نو آیا هغه ته هغه ته او دا غیز وی ته تاسو څنګه نسبت کوي یا مریم اقنتی اے مریم عجزی کوا دا سلورمه نقطه چې کله څوک مکلف ګرځي په دې باندې چې تبا الله تبارک وتعالى بندگی او عجزی کوي، نو چې کله الله تبارک وتعالى ته څوک د بندګۍ کولو لپاره مکلف کیږي هغه ته ذمہ داری حواله کیږي، نو هغه څنګه الہ کیدی شي؟ الله خو هغه څوک چې غله څوک ذمہ داری نشي ورکول او خپل قادر مطلق او دارنګ پار چا نگہبان او پار شیز باندې قدرت لرون کړي، نو آیا تاسو داغه کې د الوهیت نقطې لټوي داغه پسوي کې؟ نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى تعجزي کوونکې مور یو ګوره الله تعجزي کوونکې وا، نو ورته یو فرمایل یا مریم اقنتی، اے مریم عجزي کوا لربک د پاره د ربستا وسجدی، پنځمه نقطه او سجده کوا، نو آیا چې د چانا طلب د سجدی کیږي چې ته بخپل الہ ته سجده کوي ناغتا او یاد اغینا پیدا اغا سنگ خدای کی دیشی اسنگ الہ کی دیشی، نو پینزم نکتا چی اغا بدا اللہ تبارک و تعالی مور تابدار و نو چی موری دا اللہ تبارک و تعالی پا تابدارای باندی اللہ تبارک و تعالی دا حکم مطابق چلی دا، نو آیا اغی کتاو سنگ دا حلوحیت نخلط وی دا اغی پزوی کی ورکائی معرکین او رکو کوا سرد رکو کون کنا، نو دا شپگم نکتا چه کلا دا چانه دا دین دا کارونو طلب وی چه دین کوا سرد دین کون کنا رکو کوا سرد رکو کون کنا، نو آیا اغا کسنگ تاسو نکتے دا الوهیت لطوی ذالک من انباء الغیب داو خبرونا دا غیبو نوحیه لیکا چه وهمی اکرتاتا وما کنت لدیهم نویت دی سرا اذ یلقون اقلامهم کله چې غرزول دی خپل کلمونه ایهم یکفل مریم چې کم یو بد دین ذمہ داری اخلی د مریم وما كنت لديهم نویت د دی سرا اذ یختصمون کله چې دی بحث کاو په بار د کفالت کولو د مریم کې، دلته دا خبره کوي ذالک من انباء الغیب شبه راتلا شک راتو چې دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم عالم بالغیب دی چې د پخوانو خلکو خبرې کوي چې د مخ کې تیر شو خلکو هغه بیان کوي، نو الله تعالی او فرمایل چې دا مې تاته وحی کړی دا او د وحی په ذریعه مې پیغمبر تاته دا بیان درولېږه او دې ته انباء الغیب ویلی شي، او دا الله تبارک وتعالى انبیاء ته د وحی په ذریعه سره انباء الغیب ورکوي، یو دی فرق کوي یو دی علم الغیب یو دی انباء الغیب. علم الغیب آغا چې د پټو سیزونو علم، بل دی انباء الغیب خبر د غیب ورکول چې الله تعالی خبر ورکي، نو پیغمبرانو لا الله تبارک وتعالى د غیب خبر چې ورکي هغه ته بیا علم غیب نو هغه ته انباء الغیب وي خبر د غیب، نو دا صرف او صرف د یو الله تبارک وتعالى صفت چې عالم بالغیب دی، دا د بل چا صفت نشي کېدی، نه د پرښتې کې دی شي نه د پیغمبر کې دی شي نه د صحابه رضوان الله اجمعین کې چا کې دی شي نه په تابعینو کې چا کې دی شي نه په تبع تابعینو کې چا کې دی شي نه د بزرگانو او نه د عالمانو نه د جناتو او نه د انسانانو لعلم غیب ثابت دیش. علم غیب خاصه دی یو الله تبارک وتعالى دا، د دې وجه نه فریانو متعلق خط تا چې سلیمان علیه السلام کله وفات کیدو پیغمبرانو ته الله تبارک وتعالى د مخکې نه اطلاع ورکړي او هغه ځان لزای جوړ کو هغه ځای کې ودرېدو چې فریان کار کوي او زما خو وخت مقرر دی الله چې کوم وخت مور کر کړي اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا استقدمو هغه وخت مقرره باندې راځي. پیریان وی کاش که موږ په علم غیب پوهېدی د کله وفات شوی دی وګوره ډانګورۍ چینجو وخوړه او ته کله وفات دی او موږ که په علم غیب پوهېدی نو موږ بس، نو خلک نن راځي وایي پلانکي سره پیریان دي او دې ته د علم غیب خبرې کوي، هلکه پیریان کله په علم د قرآن نه منکرېږي، قرآن خو وایي په خپله پیریان وایي کاش که موږ په علم غیب پوهېدی ها ما لبسوا في عذاب مهين من به پدې عذاب کې ولې ها وخت یې راو پدې تکلیف کې خو مونږ نه پوېدو چې سلیمان علیه السلام او پات شوی دی. نو د دې وجینا یو دی علم الغیب، نو دا خاصه ده یو الله تبارک وتعالی د انباء الغیب بارکی الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته خبر ورکی، لکه څنګه چې سورۃ الیوسف کې اومه هدارن ډیر آیاتونه دي. الله پاک فرمایي دریم آیات کې نحن نقص علیک احسن القصص، من بیانو پتا باندې خسته بیان، بما اوحینا الیک دا غی چې وحی کو مونږ تا ته هاذا القران د دې قران خود دین مخک تسوی، وان كنت من قبلی او مخک د نازلې دو د دې قران نه لمن الغافلین دنا خبر نه وی تا ته خبر نو ته دنا خبر نه وی پیغمبره، خو چې کله قران ما نزول شروع کو نو تا ته د پخوانو خلکو خبرې یوسف علی السلام کیسه مې ته ټول دا ذکر کوم په دې سورۃ الیوسف کې، د دې نه مخکې تا ته پته نه و دی یوسف علی السلام چې یوسف علی السلام سره روړو څه کړی وو، یوسف علی السلام خر شوی پچاو کاپلې څنګه اوچت کړی وو، مصر کې بیا چې کم دی نو د بادشاہ په کور کې څنګه اوسېدو، بیا په الزام څنګه ولګېد، بیا جیل ته څنګه لاړ، بیا د جیل نه چې کم دی نو د خوبونو غالونه ویل او بیا د جیل نه راوتېدل او د بادشاہ تخت رسېدل دا، او بیا خپل مور پلار وروڼه خیندې را بلل یو ځای کېدل، د دې ټولو خبرو تا ته علم نو پیغمبره، خدا ما تا ته وحی وکړه. نو پیغمبر په علم غیب ما نه پوهېږي، نو د دې وجې نه دلته شبهه راتله چې آیا پیغمبر دا خبرې کوي د پخوانو خلکو، نو دې عالم بالغیب دی نه، علم بالغیب نه دی، بلکې الله تبارک وتعالی ورته وی ما نوحیه الیک وحی می وکړه تا ته، وما كنت لدیهم دا خبری چې کله قرآن کې راشي دا د عقیدې سره تعلق ساتي، او کله چې دی یو انسان عقیده دا جوړه شوه چې الله تبارک وتعالی هم علم بالغیب دی او بل سوکوم زما په حال خبردار دی، دا د هلاکت خبره ده. نو دا عقیدې مسلې له بزور او په خلکو د پویولو د پاره به پی آیاتونه او د الله تبارک وتعالی د قرآن دلایل پیش کوي، د دې لپاره چې د عقیدې نه دا خبره ووزي چې علم بالغیب بغیر د الله نه بل څوک نه ګڼلی شي. دارنګه هر صفت چې د الله تبارک وتعالی کم دی، چې هغه صفت چې د الله تبارک وتعالی د پاره خاص دی، هغه صفت چې د الله تبارک وتعالی د پاره دی چې د بل چا د پاره ونه ویلی شي، نو د دې وجې نه دا د عقیدې سره تعلق ساتي. نو د دې تفصیل بلغونی د خلکو زړونو ته کوزای د قران په ذریعه سره د حدیثو په ذریعه سره چې خلق د هلاکت نه بچي، ځکه کده الله یو صفت ته چاله وي نو مشرک شه سره، او چې کله د دنیا نه توبه ونه باسه او د شرک په حالت کې لړ چرې بخانه نشته، یو صفت، یو صفت سره، یو صفت الله دی صفاتونه چې د مخلوق لوي او د دنیا نه په هغه کې لړې همیشه همیشه جهنم دی بار کې دلته نشته. نور د دین علاوه کده اسمانه پورستا ګناهونه ختلی اسمانه پوری، الله تبارک وتعالی وی ما سره د شرک نه کړی زبر تاسو وبخم. شرک داسي یو ګنده مرز دی چې پچا کې پروتي، نو چې کله قران کې د عقیده خبر راشي هغه خلکو ته صفا صفا بیانوا دلایل پی پیش کوا، د دې د پاره چې دا ګنده عقیده خلک د دنیا نه ځان سره قبر ته ونسی. وما كنت لديهم نوتدي سرا اذ يلقون اقلامهم كل تشغرزول دي كلامون دي ايهم يكفل مريم تكم يوبدي نزمداري اخلي د مريم لك سنگ چ مخ کی ویلی وكفل ها زكريا زمداري واغست دي زكريا عليه السلام طول باس کو چ سمره د بیت المقدس کی عبادت کون کی نیکان خلق اغي طول دا غختل چ من داس د الله تبارک وتعالى په حضور کی قبول شوی نظر چه ده مریم بی بی ده ار یووی چه ده خدمت ما تحواله شی، او ار سره ده خپل شرافت گنی چه ده خزه خدمت ده خو خلکو خدمت که یه غدا خپل یو شرافت گنی، نو ده ده وجه نه ار یووی چه زبه اخلم بلوی زبه اخلم باسی یو بل سر شورو کو، فاقی که پیسله و شو چه رازی خسنه کو، چه خسنه او کو خسنه ده چاره او خطید زکریا علیه السلام، او ده زکریا علیه السلام سره ده غی ماسی و چې الله تبارک وتعالى یو طرف ته خپلې دماسي په خوا کې د دې داسې پرورش نصیب کی، او بل طرف ته زکریا علیه السلام چې هغه پیغمبرو چې الله تبارک وتعالى د پیغمبر په ذریعه سره د دې هغه کفالت او د دې هغه ذمہ داری نصیب کی. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم نويت دي سرا کله چغورزول دي کلمونه دي ايهم يقفل مريم چ کم يو بزي مداري اخلي د مريم نو دا اومه نقطه دلته بيانيږي چې وګوره ورته چې کله هغه بلته په ذمہ داري کې محتاج اي نو آیا هغه څنګه الٰه ګرځېدې شي چې بلې پرورش کوي بلې ساتنه کوي نو هغه ته هغه زوی ته تاسو څنګه الٰه وایي نو دا اومه نقطه شوه اذ قالت الملائکه کله چې وی پرشته یا مریم اے مریم ان الله یقینا الله تعالی چې دی یبشرک زیر در کوي تعالی رب کلمت منه یو کلمه سره د خپل طرف نه یو حکم سره د خپل طرف نه اسمه المسیح جنوم بل دی د مسیح وی عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم وجیها فی الدنیا مخورز بوی په دنیا کې والآخرته او په آخرت کې ومن المقربين او دنيز دو خلقو نبي قلا چه پرشته الله تبارك و تعالى راو لگلا نو پرشته چه کم نه مريم بي بي توي ان الله يبشرو کی زا الله را لگلیم ده ده ده پارا چه الله ما تويلی جي چه زما ده طرفنا مريم لزيري ورکا الله ده لزيري در کی نو اتم نقطه ده عبدیت د عیسی علیه السلام د مور چې وګوره کله چې په بشارت کې هغه د بل ته محتاج ای او د الله تبارک وتعالی د طرف نه ولا بشارت راځي نایا د هغې زوی ته تاسو څنګه نسبت ته الٰه کوئ نو اتمه نقطه یبشرو کې زیر در کوي تا لره بکلمت منه په یو حکم سره د خپل طرف نه په یو کلمې سره د خپل طرف نه کلمات خو ډیر په قران کې راغلي دي لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى سورۃ الکهف کې وایي لو کان البحر مدادا لکلمات الله کچری دریاب صحیح شي او دا شروع کی په کلماتو د الله تعالی باندې لکلمات ربي ها لو کان البحر مدادا لکلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا کچری دا غونی دا کلمونه شي او دریابونه صحیح شي سیاګان شي او دا لیکل شروع کی د الله تبارک وتعالى چې کوم احکام د الله صفاتونه د الله تبارک وتعالى چې کوم احکام دي کدا لیکل شروع کی او هغه تفصیل لیکي نو دا به ختم شي خو د الله تبارک وتعالى دغه کلمات ختمي گینه او دارنګي سورۃ اللقمان کې وای کدا سه و دریابونه نور شي ا نو دا سیاګانې به ختم شي خدا الله تبارک وتعالى کلمات نشي ختمه ولې نو دا د الله تبارک وتعالى د احکامونه یو حکم دی دا دور ولې ناشنا غنی تاسو ادم علی السلام بغیر د پلار او د مور نه پیدا کاو نو دې د مور نه پیدا کای بغیر د پلار نه د الله تبارک وتعالى حکم دی کلمه د الله تبارک وتعالى د طرف نه نو دا نهمه نقطه چې کله د الله په حکم ته محتاج یې په پیدا کېدو کې ناغه څنګه چې پیدا کیږي ناغه الہی الہ خو هغه دی چې پیدا نه دی هغه خو کان الله ولم یکن شیئا لم یلد ولم یولد نه خو هغه د چا نه پیدا دی نه دا غنه څوک پیدا دی نه خدا سي ذات دی او دا چې پیدا کیږي او دا الله حکم ته محتاج یې په پیدا کېدو کې نو هغه ته څنګه د الٰه نسبت کیږي نو نهمه نقطه اسمه المسیح چې نوم بل د مسیح وي نو دا لسمه نقطه چې نوم ته محتاج کیږي د الله تبارک وتعالى ول نوم ار علیږي اګدی نو هغه څنګه الٰه کیږي شي عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم بی نو چې زوی شو نو بیا تاسو ورسره څنګه د الٰه نسبت کوي یو لسمه نقطه دولسمه نقطه وجیها فی الدنیا مخورز بوی په دنیا کې نو دا مخورز چې په دنیا کې وی نو الله تبارک وتعالى خدا سے ذات ته چا دا هر چا نه اوچت ته او مخورز او چې الله تبارک وتعالى چالا برکت او مخورز ورکولو کې محتاج کیږي نو هغه څنګه الٰه کیږي شي والآخرته او په آخرت کې الله ته محتاجا دنیا کې الله ته محتاجا ومن المقربين او د نیکانو خلقو نبین چې الله ته ځان نږدې کوي په عبادت سره په بندګۍ سره نو هغه ته څنګه د الٰه نسبت کیږي دا دی لسمه نقطه شوه ويكلم الناس او خبرې به کوي خلقو سره فی المهدی په زانګو کې نو چې کله په زانګو کې زانګیږي او زانګي دو ته محتاج ای او په هغه باندې کمزوري راځي او په ماشوموالی کې نو آیا هغه څنګه الٰه کیدی شي سوال لسمه نقطه وکهلن او بوډاوالی کې عیسی علی السلام الله اوچت کړی دی بیا به راځي او په دې دنیا کې هم دا کلمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هم د دې کلمې د لاندې هغه به چې کوم دی نو په دې دنیا باندې د عدل او انصاف حکومت او د عدل او انصاف قانون به قایمی او بیا د هغې نه پس به بیا مړیږي نو چې کله بوډاوالی په یو انسان باندې راځي نو آیا هغه ته څنګه د الٰه نسبت کوي پنځلسمه نقطه ومن الصالحين او د نیکانو نه بی الله فاکوی د نیکانو نه دی قالت ربی نووی مریم بی بی ای رب زما انا یکون لی ولدن سرنگی بشی مال رب چی ولم یمسسنی بشر او نده مسکر مال ربند نده نزده شوی ما سر بند د پار د جمع قالا نو فرمائل اللہ تعالی اوی الورت پرشتی کذالک اللہ هم دغرنگی اللہ تعالی یخلق ما یشا پیدا کئی آغا چی خوخی شی اذا قضا امرن کل چی ارادو کی دیو کار فا انما یقولون بسوائی لہو دی کار تا کنشا فا یکون نموجود شی اللہ تبارک و تعالی نوس نخ غواری چی آیا ما تا خو بدن با انسان ندی نزده شوی نو آیا داش پارا سما نکتا چی موری دا خبر کئی چې ما د چا بنده سره جما نه دا کړی او زیو ځای شوی نه ما نو چې جما کولو ته محتاج ای او جما د ځان د پاره خبره کوي چې ما چا سره بنده سره جما نه دا کړی نو دا غي زویتا او هغه ته چې کوم دی څنګه د الٰه نسبت کوي نو د دې وجینا یا الله بچی خدا هغه چا پیدا کیږي چې نو روزانانه یو ځای شي او زه خود نر سره نه یو ځای شوی قال نو ویل ورته پرشته کذالک اللہ هم دغرنگی اللہ تعالی چی دی یخلق ما یشا پیدا کئی آغی چی خوخشی از ضرورت نیشتی دادا اللہ تبارک و تعالی در طرف نه حکم نی او اللہ چی دی او حکم اراده او کی داغا اسبابو تا ضرورت نیشتی چی تو ای سڑی او ناری نی او زی شیل بچه پیدا کئی دا اللہ بغیر دا ملاوی دو نه پیدا کئی ادا قدا امرن کل چی اراده او کی دی او کار فا انما یقولون بس چوائی لہو دی کار تا کنشا پیکون موجود شی دا تر دې ځا پور شپاړس نقطې دا عبدیت حضرت عیسی علیہ السلام بیان شوی باقی دا درې دېرش نقطې دي نو ولس نقطې نورې دي ان شاء الله هغه به بیانېږي په اثبات د عبدیت حضرت عیسی علیہ السلام او دا هغه د مور چې دا وګوره بندګانو او الله ته محتاج وو نو چې آیا الله ته محتاج وو نو اے نسوارو تاسو څنګه الله هغه ته د الٰه نسبت کوي یا د الله سره دویم او د دریم نسبت کوي واذ قالت الملائکه کلا چې وی پرشته یا مریم اے مریم ان الله استفاکی یقینا الله تعالی چون کړی د تعالی را وتوهرکی او پاک کړی د تعالی را واستفاکی او چون کړی او ور کړی د تعالی را علا نساء العالمین فزنانو د عالمین فزنانو د اخ پلی زمانی یا مریم اقنتی اے مریم اجزی کوا لی ربی کی رب ستاتا وسجدی او سجدہ کوا ورکعی او رکو کوا مع الراکین سرد رکو کون کنا ذالک من انباء الغیب داو خبرون دا غیبو نوحیه لیکا چی وحی اکڑا منگا دیل رتاتا پیغمبرا وما کنت لدائیم نویت دی سرا اذ یلقونا کلچ غرزول دی اقلامهم کلمون دی ایهم یکفل مریم چه کمی او دی دینا زیمداری و اخلی دی مریم و ما کنت لدائیم نویت دی سرا اذ یختسمون کلچ دی باس کو اذ قالت الملائکتو کلچوی پرشتی یا مریم اے مریم ان اللہ اکنن اللہ تعالی چه دی یبشرو کی زیر در کئی تال را بکلمت منو پا کلمی سر دخپل طرفنا اسمه المسیح چه نم بدد مسیح وی عیس ابن مریم عیسا زوی د مریم وجیهن فی الدنیا مخوریز بوی پا دنیا کے والآخرت او پا آخرت کے ومن المقربين او دنيزدو خلقنا بي ويكلم الناس او خبر بكي خلق سرف المهد بزانگو كي وكهلا او بودا والي كي ومن الصالحين او دنيكانو نبي قالت ربي نوي مريم بيبي اي رب زما انا يكون لي ولد سرنگي بشي مال ربچه ولم يمسسني بشر او نده مسكر مال ربشر بندا قال كذلك الله وي پرشتيم دغرنگي الله تعالى چه دي يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه چې وګواړي چې خوخي شي اذا قضا امرا کله چې اراده وکړي او کار فانما يقول له كن فيكون نو بس وای دې کار ته چې موجود شا او چې شا موجود شي واخر دعوانا.